أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mi nastavljamo da se družimo sa ajetima sure Al-Huđurat, koji su ajeti društvenog karaktera, upućuju nas na mnoge moralne kodekse koji su svakodnevnica, znači našeg života. U 9. ajetu sure Al-Huđurat Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu značenja: ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih. A ako jedna od njih ipak čini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je činila nasilje, sve dok se Allahovim propisima ne pokloni, a onda i neprestano izmirite i budite pravedni. Allah zaista pravedne voli. Naređuje ovdje Allah subhanahu wa ta'ala s jedne strane, a s druge strane nam otvara jednu mogućnost koja često zbunjava ljude. Često ljudi kažu: kako se može desiti da musliman na muslimana digne oružje? To jeste, kako se može desiti da jedna muslimanska grupa napadne drugu muslimansku grupu? Može se to desiti i to se dešavalo i toga će biti do sudnjega dana. Razlozi tome mogu biti mnogobrojni, ali uvijek ima, znači, rješenje za ovaj problem ako se on desi. To je s jedne strane, a s druge strane Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje da pomirimo dvije zagađene skupine. Znači, imamo ovdje mogućnost da se to može desiti i da se to dešavalo, a isto tako imamo naredbu od Allaha subhanahu wa ta'ala, ako se to desi, a dešavat će se, da popravimo, znači, odnose među tima dvjema skupinama, to jeste da tražimo rješenja za njihovo pomirenje. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih. Znači, pored toga što se desi međusobna borba među vjernicima, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje, znači, i jednu i drugu skupinu naziva mu'minima. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Ako se dvije, znači, mu'minske skupine pobiju. I ovdje se spominje qital, znači baš onaj direktan sukob. Ne ono da oni se zdaleka nešto, nego baš se ono, jeli, okušaju na mejdanu. I pored toga, znači, Allah subhanahu wa ta'ala ne negira ni jednoj ni drugoj skupini iman. Što mi često vidimo na dunjalu, kad se pobiju muslimani ili nešto, mi kažemo: otpadnici od vjere i tako dalje, tako dalje. Znači, to se može desiti, ali isto tako moramo znati da budemo pravedni u tome da može čovjek, znači, da bude i dalje mu'min, a da zbog neki određeni razloga napane drugog mu'mina, zbog toga što su munafici odradili posao, zbog toga što ima pogrešne informacije, zbog toga što smatra da ono na čemu je on, da je to hak i da mu je naredba, da se bori protiv svakoga onoga ko nema tu istinu sa sobom i tako dalje, i tako dalje. Pa ovim Buharija i neki drugi znači potkrepljuju svoj stav da se ne izlazi iz imana zbog ovoga grijeha, pa makar on bio i veliki. I ovo je znači stav ehli sunneta vel džemaa. A to je da čak i ovaj neželjeni grijeh i ovakva neželjena situacija ne izvodi čovjeka iz dina. Znači, taj okršaj među muslimanima ne izvodi, to je veliki grijeh, nema sumnje. Žao mi te, Nuhu, ali morat ćemo vidjeti šta ćemo sa tebom. Znači, ne izvodi iz vjere da se ovako nešto desi. Što nije slučaj sa Haridžijama, Mu'tezilama i njima sličnima, oni smatraju da je ovaj grije, da je to veliko djelo koje čovjeka izvodi iz vjere. Kod Buharije se nalazi hadis od Hazreti Hasanu, prenosi ga Ebu Bekr radijallahu anhu, gdje se kaže: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednog dana držao je hudbu na minberu, a sa njim je bio Hasan sin Alin radijallahu ta'ala anhu. Pa bi gledao malo u njega, pa malo u narod i rekao: zaista je ovaj moj sin, unuk, gospodin, a možda će Allah jednog dana učiniti da se preko njega dvije velike skupine muslimana izmiri. Tako je i bilo, kao što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, preko njega je Allah subhanahu wa ta'ala pomirio Sirice i Račane nakon dugotrajnih ratova i žestokih okršaja. Što je znači potvrđeno, poslanik alejhi salatu ve selam je još za svoga života imao informacije o nekim gajb stvarima. Znači o onim stvarima o kojima je ga Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio, tako da se to i desilo u onim velikim fitnetima kada su munafici znači i zabludjele skupine iskoristili i zavadili muslimane. Fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amri Allah. A ako jedna od njih ipak čini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Znači, ako se desi, a kažemo da je to velika mogućnost, onda treba vidjeti ko je zaista na pravome putu, a ko je u tom domenu, znači, skrenuo. Kada se dvije skupine muslimana sukobe, mora znači biti jasna presuda, to jeste treba vidjeti s kim je halifa muslimana, a s kim nije. Jer kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, da je neha Rasulullah sallallahu alejhi vesselam an bay'atayn, zabranio je poslanik alejhi salatu vesselam da se dadnu dvije bej'e, znači da se proglase dvojica halifa. Znači, uvijek se, ako se pojave dvojica, jednog treba ubiti. Ako ovaj neće da se okani i dadne beju, znači, halifi muslimana, nego, proglasi sam sebe, ili ga proglasi jedna manja skupina ljudi, koja je poznata po tome da sa tim ne želi opšti hajr muslimanima, nego zbog svojih neki, porodični ili nekakvi drugi teza želi da proturi toga čovjeka, a neće ga muslimani dali bej u drugom, njega podržava samo jedan manji dio ljudi, onda se proti takvog halife treba boriti sve dok se on ne skloni, znači dok se ne skrati za glavu, jer to je znači smutnja koja se ne može tolerisati kod muslimana. Na ovo se nadovezuje hadis Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, koga prenosi Enes radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi vesselam rekao: pomozi svoga brata, pa bio on onaj koji čini nekome nepravdu ili onaj na čijim je učinjena. To jeste: unsur ehake zalimen au mazlumen. pomozi svoga brata, bio on silnik ili onaj kome se čini zulum. Pa smo upitali, o Allahu poslaniče, znamo kako bi pomogli mazlumu, znači onome kome se čini zulum, a kako da pomognemo zalima. Pa je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam da ga spriječite da ne čini nasilje. To mu je zaista pomoć. Znači da spriječite onoga silnika koji čini zulum, to je znači njemu pomoć. Na taj način smo ga znači pomogli. Navodi imam Ahmed od Enesa radijallahu anhu koji kaže, rečeno je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, bilo bi dobro da odeš do Abdullaha ibn Ubeja, pa mu se zaputio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme jašući na magarcu, a za njim su otišli pješke ostali. Kada mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme prišao, ovaj mu reče, odmakri se od mene, tako mi Allaha smrad tvog magarca uznemirava me. A onda je jedan od ensarija rekao, tako mi Allaha, magarac Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme bolje miriše od tebe. Prenosioc nastavlja pa kaže, onda je Abdullah i njegovi ljudi su se razljutili, a razljuti se isto tako i ashabi, te je među njima nastala tuča sa motkama, rukama i obućom, pa smo obaviješteni da je zbog toga došla objava wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih. O ovome znači govori Buharija i Muslim. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin, zaista Allah dželešanuhu voli one koji su pravedni. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, zaista će oni koji su bili pravedni na dunjaluku biti na minberima od dragulja u blizini milostivog Allaha zbog činjenja pravde na ovome svijetu. Ovo prenosi Nesaija i ovaj lanac je prenosioca veoma čvrst. Pričao nam je Abdullah ibn Jezid sa svojim senedom od Abdullaha ibn Amra radijallahu ta'ala anhu, a ovaj od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao, pravednik od uzvišenog Allaha na sudnjem danu će biti na minberima o svjetlosti, s desne strane arša to su oni koji su bili pravedni u svojim presudama prema svom narodu i prema onima koji su bili počinjeni. Znači vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom slučaju traži da se pravedno postupi i kaže, zaista Allah pravedne voli. Zaista Allah pravedne voli. Nakon toga dolazi isto tako jedan uvijek aktuelan ajet, jedna potvrda od Allaha subhanahu wa ta'ala, a to je innamal mu'minuna ihvatun fa aslihu bejna ahavajkum vattakullaha la'allakum turhamun. Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojite se Allaha da bi vam se milost ukazala. Ovdje dolazi jedna potvrda, takozvani te'kid. Innamal mu'minuna ihva. Zaista su mu'mini braća. Ovo je jedan dokaz da su zaista mu'mini braća, koji daje nama snagu vjernicima da se možemo uvjeriti na dunjaluku da je mu'minska veza puno jača od krvne veze ako je ne prati iman. I to mi danas vjerovatno doživljavamo često na svojim kožama. Imaš brata, rodila ga tvoja majka kao i tebe, ali niste na istim talasnim dužinama i osjetiš da sa njim nemaš ni 5% zajedničkog, a tamo s nekim muslimanom koga i ne razumiješ i nisi ni boje kao on, ono farban u jedno, a ti u drugo, on čokoladan, a ti možda bijel, ali sa njim nađeš tako zajedničku i potpuno se razumijete, A vamo s druge strane imaš svoga brata s kojim si zajedno odrastao, jedan ti babo, jedan vam babo, jedna majka, ali nema te spone, nema te jačine koja se postiže kao što se može postići sa imanom. I to je dar kojega je Allah subhanahu wa ta'ala dao među ljude koji može da im tako napravi lijepu situaciju na dunjaluku, znači da prevaziđu granice one koje mi poznajemo, a to su granice nekakvog srodstva, krvna veza, ljudi s kojima si navikao odrastao iz iste čase toliko godina, jeo, da pobjediš te granice, da odeš iznad tih granica samo sa, znači, imanom. Samo, znači, sa imanom. Još je ovdje potvrda. Ovdje ima još jedna fajda, pouka, da Allah Dželešanu ovdje kaže innemel mu'minune ihva. Znači, koristi Allah Dželešanu oblik mu'min. Znači, onaj koji ima potpun iman. A kazali smo da je mu'min riječ koja je potpunija od muslim. Znači, svaki mu'min je ujedno i musliman, a svaki musliman nije mu'min. Jel? Čovjek, ako znači, nema potpun iman, on u datom momentu kad čini taj određen prekršaj, narušava svoj iman jednim dijelom. To je na ome dunjaluku, a na sudnjeme danu mu'min nijedan neće otići u vatru ni sekunde. Znači čovjek koji nema velikih grijeha, kako stoji u definiciji, a za male se kaje. Što znači da takvi ljudi potpunog imana zaista su braća. Že i god nađeš, nemaju iste, znači kodek se prati i njih se drži i oni su zaista braća. Što isto znači da su muslimani braća. Jer poslanik ali sato sam kaže u hadisu koji je sahih, al muslimu eho muslim. Musliman je brat muslimanu. To je znači u onome globalnom pogledu nema prolijevanja krvi, nema jeli, udaranja na čast, nema udaranja na imetak, zato što je ta bratska veza tu i ona se mora znači poštovati. Kaže Allahu poslanik ali sato sam, muslimani su braća i jedan drugom ne smiju učiniti nasilje, niti smiju jedan drugog napuštati. Al muslimu ehu muslim, la jadlimuhu, la jahduluhu. Musliman je brat muslimanu, ne čini mu zulum, niti mu leđa okreće. Često kažemo, ostavio me brat baš ono što kažu u nezgodnoj situaciji. Ostavio me, nije mi tad kad mi je najviše trebalo pomoć, tad mi je okrenuo leđe. Zbog toga vjernik, znači, ne okreće leđa svom bratu muslimanu, nego stalno gleda da bude u pomoći svome bratu. Ili kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam u drugom sahih hadisu, primjer vjernika u međusobnoj pažnji, milosrđu, suosjećanjima je kao primjer jednog tijela. Jedno tijelo, kada oboli jedan njegov organ, svi ostali organi odazovu mu se i pridruže se u bolu sa nesanicom i groznicom. Znači, primjer vjernika je kao primjer jednog tijela. I mi znamo na dunjaluku, zabolite zub, čitavo tijelo ima problema od tog jednog malog organa. E tako i kada tamo nekog muslimana boli, primjer vjernika je da i njega to zaboli. Kako da se on sada, on se unese u taj problem da bi pomogao svome, znači, bratu muslimanu. S druge strane, isto tako, znači, potpuno je prirodno da se desi, znači, zavađa među muslimanima. Znači, tako je čovjek stvoren da se može naljutiti, da je brz, da brzo donese nekakav zaključak, osudu, zavidi, potvara i tome je slično. Pa je moguće da se desi, znači, poremećaj među vjernicima. To je ono što je, znači, uvijek za očekivati, ne treba se boriti protiv nečega što je u prirodi jednog čovjeka da napravi grešku. I mi često to nećemo da razumijemo, pogotovo ljudi koji žele da se opravdaju kako ne trebaju biti dobri muslimani. Eno kaže, vidi muslimani se svađaju. Eno muslimani jedni drugi, a ne ubijaju se za međe. Pa nek se oni ubijaju za međe, a šta je s tvojim namazom? Šta je sa tebom? Tebe će ubiti za sve. Tebe će meleci ubijati za međe i za ispod međa i preko međa i namaz i sve ostalo. Tako da je to znači jedna realnost što se može desiti. Ali isto tako je realnost fa aslihu bejne ahavejkom. Da popravite stanje između dva vaša brata. Znači da taj islah, da budemo muslihini, da budemo dobri za sebe i za druge, da radimo na tome, znači da popravljamo stanje među braćom muslimanima, to je naredba. Fa aslihu, znači imperativ od Allaha subhanahu wa ta'ala, fa aslihu bejna ahavejkom. Pomirite znači vaša dva brata. I zbog toga u takvoj situaciji je dozvoljeno čak da se čovjek posluži marifetlukom, da u osnovi nešto malo i doda i oduzme, to jeste posluži se jednom vrstom laži da bi pomirio dva brata. Kako? Dođe Muhammed kod mene i ja sam primjer radi sa mojim bratom Velijom u Zavađu. Ne do Allah, ali eto, kažemo, moguće da se desi. I sad on dođe kod mene, prvo bio kod Velije, Velija samo kaže, dok ga uhvatim, gotovi. A ovaj dođe i kaže, stvarno sam bio kod brata Velije, ma znaš šta, on tako o tebi ima lijepo mišljenje. Pa on ne može da spava, on jedva čeka da te lapi, jel ne, da te dočeka, da ti halali, da vi sjedete zajedno, znaš. Od mene opet čuje riječ, kažem ja, znaš šta, ne mogu ja njega smisliti, ne mogu mi ga spominjati nikako. Ja samo njega kad vidim, on je gotov. On opet ode kod Velije i kaže, stvarno, nisam mogao da vjerujem da nako onaj čovjek ima lijepo mišljenje o tebi. Ma on jedva čeka, samo moli Allah da taj moment dođe da se mi nađemo zajedno da kahu popijemo. I desi se kad kažeš ti, ako je takva stvarno situacija, onda ja ne volim nešto, samo mi u redu. Jel, kad more on prijeći, ako svega, mogu i ja. I tako se desi, znači, taj vid, znači, laži je dozvoljen. Isto tako, žena te pita koliko me voliš. Voliš me više od druge žene, jel? Znači, volim te ženo do prvog mora. A moraš misli do ga ovdje u Malmeu ili do Sredozemnog, ili do Atlantskog, ili do Crvenog. Znači, to je takozvani vid, znači, da bi, zašto je to tako dozvoljeno? Dozvoljeno je zato da se očuva to blagostanje. Da se očuva to blagostanje. Ovdje ako to budemo činili, onda Allah dželešanu će nam se smilovati. Faslihu bejna ahavejkum vattakullaha la'allekum turhamun. Popravite stanje među braćom muslimanima i bojite se Allaha dželešanu. Znači to morate raditi, to je upozorenje da bi vam se Allah smilovao. To jeste da bi vam milost ukazao. Znači, neće se Allah smilovati svojim robovima ako se oni ne smiluju jedni drugima. Znači, to je šart od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako želite da vam se Allah smiluje, onda se morate pomiriti. Onda morate preći preko mnogi, jeli, nekakvi svoji zareka. Ja imam svoje, ja neću preći preko toga. I zbog toga je došlo u sunnetu da čovjek ima pravo da zašuti od brata muslimana 72 sahata. Znači, 3 dana i 3 noći. Ali je bolji kod Allaha dželešanu onaj ko se prvi javi. Ako se ne jave ni jedan, onda djela koja se dižu, jeli, posle ikindije, ponedjeljkom i četvrtkom, sva čija djela se uzmaju, znači, u obzir, samo se odbijaju djela ove dvojice. Zato što Allah dželešanuhu pita, a zna. Pita one koji donose ta djela, izlažu i Allah sve zna, jer on je El Alim. O svemu je obaviješten, El Habir. Ali on odbija, znači, da se izlože djela oni koji se nisu pomirili, koji su, znači, zašutili jedan od drugog. I zbog toga čovjek mora da bude svjestan da sa ovakvim, znači, postupkom vamo negira svoja, znači, dobra djela. I zato je poslanik alejhiselatu vesselam pitao ashabe, znate li ko je muflis jeumil kıyame? Ko je propalica na sudnjem danu? Kažu, a prvo je toga pitao, znate li ko je propalica? Kažu, kod nas je propalica onaj ko nema para i dirhema. Kaže poslanik alejhiselatu vesselam, propalica, znači muflis, na sudnjem danu je onaj čovjek koji će doći sa namazom, postom, hađom i ostalim dobrim djelima. Međutim, balada hada, udario onoga, hadala hada, ponizio onoga, jeli, opsovo onoga, prevario onoga, pa svak dođe po svoje. Svak se, znači, uzme svoje pravo koje ima kod njega i on ostane skroz bez ičega. To jeste, postane pravi muflis, nema svojih dobrih dijela na sudnjem danu, a bio na polju, znači na mejdanu, dobrih dijela kao i ostali, jeli, muslimani. Nakon toga dolazi jedan ajet, isto tako, koji je vezan i cilj mu je da drži pod kontrolom, znači, ponašanje i odnos ljudi, vjernika, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja i juhalladina amenu, la jeshar qawmu min qawmina asa en jakunu khayran minhum, wala nisa'u min nisa'in asa en jakunna khayran minhunne, wala telmizu anfusakum, wala tanabezu bil ilqab, bi'se lismu lfusuku ba'da l'iman, wa men lam yetub fa ulaike humu zalimun. O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. Možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružno griješničko ime nakon vjerovanja, a oni koji se ne pokaju sami sebi čine nepravdu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajetom zabranjuje ruganje i ponižavanje, kao što je navedeno u sahih hadisu od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: oholost je omalovažavanje istine i preziranje ljudi, to jest smatranje drugih ljudi manje vrijednim, što je haram. Ponekad se desi da omalovažavanje bude bolji kod Allaha džellešanu od onih koji ga ogovaraju. Znači, onaj koji je obespravljen, koji se omalovažava, bude bolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala od onih koji ga spominju, koji ga ponižavaju. Vi znate kako je, da je to osobina džahilijeta, da ljudi konstantno, i satim se ljudi rode, a to je da imaju da tu jednu negativnost kod sebe, a to je da smatraju sebe boljim od drugih. I da su skloni traženju mahana kod drugog čovjeka. Nekom je Allah subhanahu wa ta'ala dao neku vidljivu mahanu, govornu manu, ili mu dao da mu je, jeli, opala kosa, ili ga mraz negdje uhvatio, pobijelio, ili ima nešto, neko je iskušan s tim da ima viška kila, neko je iskušan s nekim, jeli, ovaj, dijelom tijela da mu je otkazao i tako dalje, i da se ljudi često, znači, ismijavaju sa takvim osobama. Što je Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajetom strogo zabranio. Ja sjećam kad smo išli u školu, pa ono te babo kazni, pa te gruhne načelova tošiša. I sad svi te čekaju da ti čvoku gruhnu, svi ću čelu, čelu. I ti se umiriš, i ako se ne umiri, ako se budeš ti odupilo, onda oni još više čvoke udaraju i još više te tako nazivaju. Ali tebi teško unutra. Ili neko, Allah ga iskušao, ima puno kila, gdje si debeli, popaj, i tako dalje. To čovjek ne voli, znači teško mu pada, i često ima ljudi kaže, meni to ne smeta. Samo zbog toga što on, ako bude se udupirao od toga, onda će ljudi još više to nazivati takoga. Pa se pomiri, a u duši mu se nije to pomirilo, nije mu drago da ga neko, jeli, tako naziva, znači, pogrdnim imenom. Ova, znači, zabrana se ogleda i kod muškaraca i kod žena, što ćemo navesti iz nekoliko predaja koje su, jeli, poučne i koje nam objašnjavaju ovaj propis. Znači, o vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a i žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni drugi. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَيْلُ لِكُلِّهُ مَزَةِ لُمَزَةِ, teško svakom klevetniku podruglicu. Znači, Allah prijeti vejlom, a vejl je jedan vid džehennemske doline, vatre, zbog takvog djela. وَلَا تَنَابَزُ بِالْأَلْقَابِ, i ne zovite jedni druge ružnim nadincima. To znači, nemojte jedni druge nazivati nadincima koje dotične osobe ne bi voljele čuti. Prenosi imam Ahmed od Ebu Džuvejrata ibn Tahaka koji kaže: o nama Benu Seleme objavljeno je: vola tenabezu bil ilqab, i ne zovite jedni druge ružnim nadincima. Pa kaže: došao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u Medinu, a među nama nije bio ni jedan čovjek, a da nije imao po dva, tri imena. Kada bi nekog od njih poslanik zvao jednim od tih imena, rekli bi: o Allahov poslaniče, on se ljuti zbog toga. Pa je obaviješteno, pa je objavljeno: vola te nabezu bil alqab, i ne zovite jedni druge ružnim nadincima. Bi se lismul fusuku ba'del iman. A kako je ružno griješničko ime nakon vjerovanja? Znači, ružno je svojstvo podrugljivih nadimaka, kao što je bio običaj paganskog perioda, džahilijskog perioda, u kojima su se, jeli, tako nazivali i na taj način ušli u islam, pa je Allah subhanahu wa ta'ala, jeli, nas podučio da se nazivamo lijepim imenima. Ovdje isto je vezano da je jedne prilike jedna od žena poslanika alejhi salatu vesselam bila upitana za Mariju, znači drugu ženu od poslanika alejhi salam, koja je bila, znači, koptkinja, pa je ona rekla: jel to ona mala? A stvarno je Marija, znači, bila poniska. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio: ja ejuhalladina amanu la yaskhar qawmun qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'u min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna. O vjernici, ne nazivajte se, jeli, ružnim imenima, nemojte jedni druge ismijavati. Kako je to ružno nakon, jeli, imana? Pa je objavljen ovaj ajet. Znači, kada gledamo, Ajša je kazala ove riječi, ništa nije kazala što nije tako. Ali je možda kod nje preradila ljubomora, jel to ona mala? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj ajet. I zbog toga se treba, znači, čuvati ponižavanja ljudi. Treba ljude zvati onako kako im je drago. I zato su nas Srbi ismijavali na taj način. Sve je nekakav Mujo, nekakav Džuno. Došao meni jedan čovjek iz Gračanice i kaže on meni: mene zovu Džuno, Džune. Kažem ja: znaš ti šta znači Džune? Kaže: ne znam. Ko ti je to nadio? Kaže: Srbi. Pa reko: Džune znači budala. Pa kaj vidiš ti, Srbi vas zakontaju kako će nas poniziti. Pa nas zovu Balija. A Balija u prevodu znači, od, ako ćemo uzeti u arapskom jeziku, od Bale je buru, znači da izvinete, pomokren, popišan. Jeli? Pa onda isto tako Bula. Jeli? Na razne načine su se, pa jeli, hođa riče na Cetinju, ismijavali se, znači, na razne načine na račun, znači, islama, jeli, i muslimana. I zbog toga, znači, mi smo to osjetili na svojim kožama i zato nakon imana ružan je ovakav postupak. I zato je među nama samima, ako ima ljudi koji nose neke nadimke, a ne vole ih, nego tako i ljudi prozvali, neka promijenu te nadimke onako kako njima odgovara, jer ima naši neke imena koja nemaju nikakvo značenje ili ne do Allah, imaju ružno značenje. Jel? Primjer radi, kod nas je Jasmin muško ime, a poznato je da je Jasmin žensko ime. Jel? Nihad ima svoje isto tako jedno ružno ime u prevodu. Mirhab isto tako ima ružno ime, vezano za nešto, za WC i tako dalje. Znači, ako čovjek ima takva imena, treba ih promijeniti. A isto tako, ako čovjek ima volju da ga neko ne zove po njegovom imenu, nego da ga zove, što ja znam, Ebu Muhammed, ako tebi tako paše i ti to voliš, nama postaje obaveza da te po tom imenu zovemo. Jer će Allah subhanahu wa ta'ala, kada bude uzimao, kada meleci budu uzimali duše vjernicima, tim plemenitim dušama, dozivat će ih sa najljepšim tim nadimcima. Baš onako, jeli, kad se kaže ejetuha nefsul mutmainne, o ti smirena dušo, pa će ga pozivati po tim lijepim nadimcima, kako je čovjek volio na dunjalku, da mu se kaže hađi beg, efendija, i ono što je čovjek volio, znači, od lijepih nadimaka, tako će ga, znači, i meleci oslovljavati kada budu mu melek smrti, kada mu bude dušu uzmao. Uzet ćemo još jedan ajet da ne oduljimo, a da se i vi ne bi slučajno, da ne bi ko izgubio abdest, može se zaspati. Ajet je vezan isto tako za društveni kodeks ponašanja, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, prije toga samo da kažemo da ko se ne pokaje, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ, ko se ne pokaje, znači, od ovakvih nadimaka i ismijavanja i ponižavanja, فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, sami sebi čine nepravdu. Znači, to je nepravda, to je zulum, da čovjek ponižava druge ljude da bi na taj način sebe izdigao iznad ostali. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَنْ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. O vjernici, klonite se mnogi sumničenja. Neka su sumničenja zaista grijeh. I ne špijunirajte, to jeste ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga, a vama je to odvratno. Zato se bojite Allaha dželle šanuhu, zaista Allah prima pokajanja i milostivije. U ovome ajetu imamo nekoliko, znači, strogi zabrana. Pa krenut ćemo redom. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio svojim robovima mnoga sumničenja. Znači, da čovjek sumnja. Često mi čujemo ljude kažu, znam ja njegov nijet. Pa jesi ti hirurg? Pa da si hirurg, i to onaj nekakav, profesor hirurg. I uzeo sve one titule, ti kad otvoriš srce, ti moraš gledati u njega i dan i noć, kao što ne moraš naći dušu, gdje, ti nju moraš ispitivati, gdje, nikad je neš naći. Jer to je gajb. Ona je tu, ali je ti ne vidiš. E tako i čovjek ne može da zna šta je u čijeme srcu. U smislu šta je on u tom momentu tijel s tim nijetom. Nego može da njegova djela, znači, nekada protumači ono što je on namjeravao. Znači, nekada djela mogu da protumači, ali mi opet stvarno stanje ne znamo. I zato bilo kako, a često se kod ljudi javlja to sumničenje, da oni bez ikakvih osnova posumnjaju čovjeka. I zato Allah dželle kaže اجتنبوا كثيرا من الظن. Prođite se mnogi sumničenja. In ba'd al-dhann ithm. Zaista su neka sumničenja grije. Znači, neka sumničenja ta koja nemaju nikakvog utemeljenja, bez ikakvog razloga sumnjamo u brata muslimana, jer je osnova u islamu da čovjeku vjerujemo dok god ne potvrdi da je lažov. Znači, nije osnova u islamu da mi kad dođe sad čovjek na vrat, kažemo, evo, ovo je špijun. Mi kažemo, ovo je dobar musliman, došao da se pokori Allahu Đelešanu. Sve dok se ne dokaže suprotno od toga. A mi znamo da je danas mnogo muslimana opterećeno baš satin. Veli, pazite njega. Čovjeka prvi put vidi i odmah, znači, ono što nije osnova, on je stavi da bude osnova, to je da posumnja prije da se nešto desilo, da imaju nekakvi jasni dokazi i tome slično. U to, znači, spada uvreda prema porodici, bližnjim ljudima, bez ikakva razloga. Znači, nešto od toga je čisti grijeh. Pa zbog toga se od ovoga treba, znači, proći iz opreza. A naveli smo od predvodnika vjernika Omera ibn al-Hattaba koji je rekao: nikako ne sumnjaj ni za jednu riječ koja je izašla iz usta tvoga brata vjernika da je ona nešto drugo osim istina. A ti ćeš joj u dobru pronaći osnovu. Znači, koju god riječ kaže vjernik musliman, treba da u osnovi, znači, vjerujemo da je to čovjek koji ima potpuno dobre, znači, namjere. Prenosi Malik od Ebu Hurere radijallahu anhu, koji kaže da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: čuvajte se sumničenja, jer je sumničenje najveća laž. Nemojte jedan drugog uhoditi, niti prisluškivati. Nemojte jedan drugom zaviti, niti se međusobno, alikum sam, mrziti, niti jedan drugom leđa okretati. Budite Allahovi robovi, braća. Ovo prenosi Buharija i Muslima, Abu Daud od Ubeja, a ovaj od Malika. Enes radijallahu anhu ukazuje da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije dozvoljeno muslimanu izbjegavati brata muslimana duže od 3 dana, što smo kazali. Ovo prenosi Muslim i Tirmizija, koji ga smatraju vjerodostojnim, od Sufjana ibn Ujejna. Volate džesesu i nemojte jedni druge špionirati. Danas je ovo, braćo, rasprostranjeno kod muslimana. Ovo je jedna druga krajnost. Danas dobar dio ljudi, slabiji muslimana, živi o špijunaži. A to je da se zavlači nos tamo gdje mu nije mjesto. I s ciljem, i ovo se može kod čovjeka često, znači, pretvoriti u onaj čisti nifak. A to je da bude neprijatelj muslimanima s vremenom i da radi protiv interesa muslimana. I zbog toga se, znači, u islamskoj državi, kada se otkrije špijun koji špijunira protiv muslimana i interesa muslimana islamske države, takav je, šta mu je presuda, da mu se glava otkine. Znači, ubistvo. Ubistvo. I zbog toga, na osnovu te jedne činjenice, vidite na dunjalu da svaka država ima te tajne službe kako bi mogla da zna šta se dešava u društvu. Ono što nije vanština, ono što je, jeli, ispod stolova ili što je ispod zemlje, da bi mogla da pravi planove, da sačuva, zaštiti svoju državu, regiju, svoje interese, ove ili one prirode, upravo zbog toga, na osnovu informacija koje sakuplja, prateći razna kretanja koja se dešavaju u jednom društvu. Kad se kaže volate džesesu, znači, često se, uvijek se to, ili često, u čim slučajeva, misli na zlo. I od toga je izvedena riječ el muđesis, onaj koji špionira, to jeste džesus, špijun. Dok se riječ raspitivanje odnosni uvijek ili u većini slučajeva o dobru. Kao što je primjer radi ovaj glagol gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala: ja beni, ja bune idhebu tatahassu min Jusufa wa ahihi. O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova. Znači, ako bi se čovjek raspitivao, a imao dobru namjeru, raspitivao se kakav je džemat ovdje u Malmeu, kakvi su problemi u ovome džematu, ko s kim ne govori, ko koga, ko kome prijeti, ko je ovaj rijeda, ko je češći i tako dalje, šta su problemi. Znači, to nije špioniranje. Ako čovjek ima dobru namjeru da dođe tu i da popravlja to stanje. Međutim, ako dođe osoba koja ima loše namjere, pa šta se to tamo radi, kao što sada radi često Švedi, pitaju djecu u školi, ima li tvoj babo baden, jel baden se kaže brada, jel? Ima li bradu, ima li ovaj, klanja li tvoj babo, gdje drži ruke, kako klanja, često sada, bar gore tako kažemo jednom muslimanu u Göteborgu, da često, ovaj, znači, oni, učitelj ima taj zadatak da špionira. Jer on preko djeteta dobije mnoge, mnoge informacije. Ja sjećam jednog momenta kad smo bili u Jordanu, počeo jedan krajišnik sa svojom familijom iz Austrije i dječak njegov ovako kao naš Hamza, ne zna 10 riječi, počeo tek da ide sa Arapima u školu. I on je jednom na času rekao, pred učiteljicom kaže, vi glumite islam, šta ja znam kako je rekao, a vaš je kralj prodao Palestinu za 50 miliona jordanskih dinara. To je otprilike 150 miliona maraka. Ili pola od toga, znači neki blizu 100 miliona eura. Tu je bilo jedno dijete, znači čije babo u toj tajnoj službi. Djeca se nisu ni rasula. Škola je bila okružena vojskom, policijom, tako dalje. Jedva smo se svi Bošnjaci tamo spasili tada. Došao jedan doktor i objedio tog glavnog, znači, policajca da to je nemoguće, znači, da dječak koji ne zna tri rečenice sklopi, da on to zna kazati. Nego je on to čuo od djece koja pričaju na arapskom, pa je on to čuo, tu rečenicu. On to ne zna nikako kazati, ko što se treba kazati. Ja. To je ta, znači, špionaža. Dijete tu ide normalno u školu. Ko kod nas, pričam jedan efendija, kaže, kupio ti ja bervaktile fiću, tek novu. I na sabahu kaže meni jedan moj džematlija, efendija, ošti u tu i tu čaršiju, nećemo imenovati. Pa veli, ja nema nikakve smetnje, moramo, ajmo kakvencat kod mene poslije sabaha, pa ćemo u čaršiju, ono na sajam. I kaže, ide džematlija sa mnom, on ide sa ciljem da mene prijavi u stancu milicije, da me špionira, znači, jer navodno on je klanjao dženazu nekom policajcu, snimio mu onu značku. Jer vi znate da su prije policajce ukopavani u uniformama, onim policajskim i tako dalje. Pa mu on klanjao dženazu i odvrnuo mu onu petokraku. I to je ovaj lipi džematlija što redovno dolazi u džamiju, skužio i vidio se zato može fin neki položaj dobiti ili nešto malo od ovoga dunjalka, i otišao je sa njim zajedno, klanjao saba i kaže, opet naćemo se na podnje namazu, to i to je džami, to je čarši i vraćamo se ponovo zajedno. I kaže, mahabet usput, mahabet nazad, te kaže, kad se sve završilo, jel došlo ovo malo bolje vrijeme, se smije sloboda kazati istina i tako dalje, onda je njemu neko rekao od ljudi, sjećaš se, kad ti se morao javljati u stanici milicije, ko hođa ovo, kad smo te ganjali, ispitivali, kaže, to ti je taj došao nama i rekao. Ja. Znači, zajedno sa tobom u safu, ali jeli, ima te loše namjere o kojima govorimo. Vola jagote ba'obukum ba'oba. I ne ogovarajte jedni drugim. Ovo nas, znači, upućuje na zabranu ogovaranja koja je, znači, strogo ovim ajetom zabranjena. Kao što stoji u hadisu debu Dauda od debu Hurere koji kaže, rečeno je, o Allahov poslaniče, šta je to gribet? Da spomeneš brata po onome što on ne voli. Odgovori poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Pa bi upitan, šta misliš Allahov poslaniče? Ako je to što sam rekao o mom bratu istina, na to će Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako je istina, time si ga ogovorio. Ako to bude laž, onda si ga potvorio. Znači, ne nimet, još gore od toga. Isto znači ovo prenosi Tirmizi navodeći da je hadis Hasanu Sahih. Pa znači ako spominjemo brata koji tu nije prisutan, to je znači zabranjeno. Po nekim, znači po onome što on ne bi volio. Pa pita ashab, o Allahov poslaniče, ako mi toga čovjeka spominjemo, našeg brata, a pri njemu ima to što mi spominjemo, to je istina, znači to je, on je takav, kaže, onda ste ga ogibetili, znači onda ste ga, znači, ogovorili, što je zabranjeno, a ako ste ga spominjali po onome što on nije rekao, što nema kod njega, onda ste ga potvorili. Potvora je, znači, još teži haram kod Allaha, subhanahu wa ta'ala. Molim? Znači, u dobrom se može spominjeti. Hajde to sada malo u praksi pokušamo kroz primjer objasniti. Znači, ti meni možeš spominjati neki problem kod Bahrije. Nešto tamo ima neki problem, ali moraš tako biti lukav da nikako ja ne skužim da se radi o njemu. Znači, ako ti, a ima ljudi kaže, jedan brat neću mi ja spomenuti ime, on ispriča čitav slučaj, svi mi znamo kome se radi, samo još treba da kaže fulan ili fulan, Meho ili Husu. Znači, jest. A znači, mi znamo kome se radi. Ako mi skužimo kome se radi, ti činiš veliki gri, a i mi što slušamo činimo veliki gri. Ali ako ti to zamotaš da se ne zna, kao što je poslanik alejhi salatu vesselam, kad mu dođe neko od ashaba, to ćemo mi spomenuti, pa mu iznese neki problem desio se među ashabima, onda poslanik alejhi salatu vesselam izađe na minber i kaže, šta mislite o čovjeku koji radi to i to? A ne kaže, što mislite o ovome, on čovjek, evo vidite ga, evo onaj čovjek, znate ga, pa ga spomene, pa ne. Nego kaže, šta mislite o čovjeku koji radi to i to, znači cilj je se popravi ta situacija. I zato često, znači ti kad govoriš indirektno, čovjek se nađe. Kaže, jedan vajz govorio o munaficima, licemjerima. Govorio, razgalamio, govorio, kad čovjek ustane, kaže, dosta je više, nemoj me prozivati. I na vrata. Drugi vajz govorio o smrti. Govorio, to bilo ljudi koji se, kad shvatili šta ih čeka, plaho se zabrili. Pa da se izvuču iz te situacije, kao, halo, ima ovdje srčanih bolesnika i na vrata. Jel? Znači, pogodilo ga ta priča i često ljudi, kad se govori, zato pravi vjernik, kad se govori s mimbera i tako dalje, trebao bi, svako od nas kaže, ovo je vjerovatno na moj račun, to je pravi vjernik. A ne da kaže, mada kada ani, pa šta ovaj govori, vidi kako me ne voli. Ne, do mi treba, znači, osobina vjernika je da je, kad se nešto govori nekom problemu, da kaže, vjerovatno on cilja mene i to je dobro. Neće da me otkrije, znači, indirektno govori, a to je dobro za mene, trebam ja da se popravim u tom pogledu. Kaže, dok je izuzetak iz toga ono ogovaranje koje u kada preovladava opći interes. Kao što je primjer radi iznošenje dobri i negativne osobina nekog ravije. Pa ćemo naći često tamo, razumiješ, kad ravije, oni koji prenose hadise, kaže za drugog, on je lažo. Nije on lažo ovako, nego je naprio neki prekršaj koji se u toj terminologiji naziva lažom. Zovnu devu, ovako, deva od vamo, da se taj ravija malo prebaci dalje. I ovaj ga naziva lažovom. A to nije da on laže ovako, prevario ljude tamo negdje, nego on tijelo da uradi dobro djelo, pa da kaže, kad on laže ovoj devi, kaže, postoji kao što veli Buharija, kaže, kad je ovaj slago devi, vjerovatno bi on slago i na poslanika, ali je slato slan. Ono analogno bi, znači, bojali se da taj se ne bi proširio u svoje laži. Kad je devi slago, da on ne bi slago. I zato je Buharija imao drugi šart isto, kada čovjeka, ako pita u komšiluku za određenog prosvjeca hadisa, da jede jabuku kad ide putem voda, ne bi uzeo njega hadis. Znači, nema od nas niko nebogovi travija. Mi jedemo grijehe putom, razumiješ, i sabiramo. Znači, nije bilo prije poznato i nije bilo lijepo. To su bili iznimni slučajevi da čovjek ide putem i da jede. Uvijek bi negdje sjedni, pojedi, prouči dovu, očisti zube mi svakom i onda dalje. A kod nas je, danas ljudi nose volike sendviče i žvaču putem i zalijeva nekim jogurtom, kapan iz njega. Nema, vidiš da je to suprotno bilo kakvom kodeksu, kulturi. Znaš. Čak ima ljudi, jel, igraju, pjevaju, sviraju i jedu. Jer želudac hoće jedan sviraj. Zato kad se čovjek ne nervira, vidjeli ste, kaže, ne mogu ništa da jedem. Ne mogu ni da jedem i da pijem. Šta je problem? Uznervirao se, znači, želudac. On je nervozan, on se vrti sada i ne može ništa podnijeti. Zato smiri se malo, pa će vidjeti kako se odmah traži i zeljanca, i masanca, i ekmek i ostalo. Znači, ako je opšta korist, onda je to... Znači, ako kadija traži da se nešto za određenu osobu, da bi on mogao, kaže, došlo jedno u vrijeme Ebu Hanife, ali nije se njemu desilo kod jednog njegovog učenika, došao je čovjek i kazao, šejh, nekom je ukrao čurana. Ukrao mu neko horoza ili šta je onaj čuran. Pa kaže, de Boga ti vidi, da se moglo to ikako istražiti. Prije se ulema je bila mudra. I čovjek se popao na minber i počeo da vazi o džumi, o edebima, kako se treba petkom lijepo kupat. Kaže, ne mogu da zamislim o muslimani da svaki ulazite petkom u džamiju. Petak je odabran dan u hefti, treba se lijepo kupat. Vidim vas čak, kaže, do te mjere, da neki imate, kaže, i peruti na glavi, kaže, kad je ovaj počeo se otresa, kaže, poslije džume se javi, da vidimo šta ćemo za čurana. Jer čovjek se, znači, u grijehu ne osjeća dobro. Pa je mudro, znači, čovjeka prozvat. I ti ideš lopo, ide svojim poslom da provali banku, a ti krenu na posao. I ti kašlješ zbog toga što se slabo pokrio svi noć. On kaže, neće više. Sa druge strane, ti ga pitaš, šta ja i ti imamo zajedničko? Reagovalo tvoje kašljanje na njega, misli da ti s njega otkrio, da piše na njemu, evo krenuo lopov da ukradi. Znači, čovjek se u grijehu ne osjeća nimalo dobro. Zar bi neko od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga, a vama je to odvratno? Znači, poređenje tog gibeta je kao da čovjek jede lešinu. Sami ste, čovjek uzme sada lešine i da to trpa u usta i kapa mu to. Kako bi to mogao insan da guta? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kaže, osoba koja je nešto poklonila, pa to poslije traži natrag, je poput psa koji povrati, pa onda to pojede. Prenosi Ebu Daud, Ebu Hurera, koji kaže da je, rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog, kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jednog muslimana, njegov imetak, čast i krv, haram su drugom muslimanu. Dovoljno je čovjeku zla to da ponižava svoga brata muslimana. Prenosi Tirmizi. Dalje kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kada sam bio na Mirađu, prošao sam pored skupine ljudi koji su imali bakrene nokte kojima su trgali svoja lica i prsa. Upitao sam, ko su ovi, o Džibrile? A on mi odgovori, to su oni što su klevetali ljude, kaljali njihovu čast. Ovaj hadis prenosi Ahmed. Dalje kaže, rekli smo, o Allahu poslaniče, ispričaj nam šta si vidio u noći Lejletul Mirađu, pa je odgovorio, zatim me je odveo do jednog dijela Allahu i stvorenja, to je narod čiji predstavnici prilaze sa strane jedni drugima, sjeku snijekom mačje tijela poput obuće. Pa kada se nekom od njih stavi u usta, kaže mu se, jedi kao što si jeo, a on će u tom jelu nalaziti samo smrt. Znači, na sudnjem danu oni koji budu ogovarali, imaće takvu kaznu. Isto tako se prenosi da je u slučaju kamenovanja Majza, ashaba koji se pokajao, znači za zinaluk, sam došao i prijavio se, čuo je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme dvojicu ljudi kako jedan drugome govore: zar ne vidiš ovoga koga je Allah zaštitio, a strast ga je dovela do toga da je kamenovan poput psa. Znači idu ashabi na dženazi, nosi se ovaj Majz koji je učinio zinaluk, pa ga niko nije vidio, i sam došao poslanik ali sam kaže: očisti me o Allahu poslaniče. Tri puta se vraćao da bi na kraju bio kamenovan, bio ubijen, pa poslanik ali sam hoće da mu klanja dženazu. Zatim je požurio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme dok nije naišao do leša od magarca, pa je rekao: gdje su ona dvojica? Neka dođu i neka jedu ovog magarca. A njih dvojica povikaše: Allah ti se smilovao, o Allahov poslaniče, zar da se ovo jede, ono kaže što ste govorili o svome bratu malo prije, gore je od jedenja mrtvog magarca. Odgovor je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: tako mi onoga čio je rukama duša od Majza, znači tako mi Allaha, sada uživa u ljepotama dženetskih rijeka. Prenosioci ovoga hadisa kažu da je ovaj hadis pouzdan. Kaže dalje Abdullah, Džabir ibn Abdullah, kaže: bili smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme kada se začu smrad lešini. Pa reče Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: znate li vi kakav je ovo smrad? To je smrad oni koji ogovaraju ljude. A riječ je uzvišeno: vattakullah, i bojite se Allaha. To znači u onome što vam je naredio i onome što vam je zabranio. Inna Allahe tawwabur rahim, Allah zaista prima pokajanje i milostiv je. Što vidimo, draga moja braćo, da čovjek mora se voditi računa da ne zapadne u ovu zabranu ogovaranja, što je danas jednostavno rasprostranjeno među muslimanima. Dođe musliman na selo i tu zatrudni, pokpi tu informacije, pogotovo muslimanka naše što ispijaju kave, i onda ona čeka priliku gdje će u komšiluk da se tamo porodi ili da se on tamo porodi. I onda je uglavnom šta je bilo s ovim, gdje je ovaj, ovaj je ovakav, ona je nakav, i onda na kraju neki muslimani kažu: molimo Allaha da ovo ne bude ogovaranje. Takvima treba kazati: uzmite maramicu pa se fino otarite od tog znači gnjoja i od te lešine, ogovarali ste fino, sad se obrišite, pokapavam, znači iz vaša usta ili iz vaše brade. I zbog toga trebamo se čuvati, znači čovjek ako bude u prisustvu da se ogovara drugi brat, treba ga prekinuti i kazati mu: Allah te nagradio, hajmo zikriti Allaha, a nemojmo zikriti Bilala ili nekoga drugog. Hajmo Allaha spominjati. A ako ima taj problem, što da ti meni govoriš? Riješi ga sa tim insanom. Ako ja tu šta mogu da pomognem, ja sam raspoložen. Znači da se izbjegava taj grije. Kažu, dok je bilo ogovaranje dozvoljeno, vi znate da ovi propisi i sura Al-Hujurat je medinska sura, pa je u Mekki bilo dozvoljeno ogovarati. Pa kažu, kad su učinili muslimani hijđu u Medinu, svaki je sebi našao nekoga. Jer ljudi se danas na dunjaluku traže ko kome paše. Pa poslanik kada sam pita Ajšu gdje se ko smjestio, pa ono nabraja: ovaj se smjestio kod toga, onaj kod toga. Jel? Kaže: gdje se smjestila ona žena što puno voli da priča? Kaže: o Allaho poslaniče, ona se smjestila kod jedne žene u Medini, isto tako koja puno voli da priča. Našla se mi dvije. Mi se dvije našle. Ono kažu: krpa za krpu nađi. Što znači, čovjek treba da gleda često, znači mi jedni drugima tolerišemo grijehe zbog nekih naših konotacija, babluka i tako dalje, jer nam se žene paze, mi često jedan drugom znači tolerišemo grijehe i ne smijemo kazati. Često imamo slučajeva kad kažemo bratu: nemoj ogovarati, nije ovo ogovaranje, ovo je istina. Pa evo, sad smo vidjeli šta je definicija ogovaranja. Znači, ako je istina, a Nuh gajib tu nije, onda je to znači ogovaranje, prenošenje onoga što on ne bi volio. A ako, je, ako toga nema kod njega, onda je potvora, a potvora je još gora od ogovaranja. I zbog toga ovdje se treba razumjeti da je dozvoljeno da se govori o čovjeku iza leđa, ali o dobrim stvarima. A zabranjeno je ili pokuđeno da se pali čovjek ispred njega. Znači iza leđa mu je dobro govoriti fine stvari, jer on tad ne vidi da mu to ne bi škodilo. Ali mu nije dobro govoriti pred njim da ne bi oslijepio. To jeste, ti kad čovjeka pamo, ti si dobar, nema nikoga boljeg od tebe. Nema niko bolji od tebe. To čovjeka ponese. Vidiš ti, mene ljudi kažu, nije to jedan slučaj. Ljudi mi rekli sam ja dobar, znači tu drugi mi kažu sam dobar, što ja sam sebe ne zvao dobrim. Jel? Međutim, zato pred čovjekom treba kazati, nadamo se ti od dobri, a nikoga ne stimo pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Kako su govorili selefi. Nahsebu khaira wa man zakki inda Allahi ahada. Mi ga smatramo da je dobar. Smatramo. A nikoga ne čestimo kod Allaha dželešanu. Šta on tamo radi, mi to ne možemo oprostiti. To je njegovo, između njega i njegovog gospodara. A iza leđa znači da kažemo gospodaru, dobar je to insan. Gospodaru, prosti mu i tako dalje i tako dalje. Pošto je već uzeto dosta vremena, ovdje ćemo se zadržati. Ako Allah dželešanu dadne zdravlja i vremena, završit ćemo još sa jednim predavanjem, znači tumačenje sure Al-Hujurat. Molim Allaha dželešanu da ovo rečeno, ono što smo potrefili, to je od Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znači od istine, a ono što smo promašili, to je od prokletog šeitana i od naših slabosti. Pa zbog toga molim Allaha dželešanu da ove poruke i pouke, naredbe, zabrane, upute, počnemo sprovoditi ozbiljnije, znači u svom životu, imat ćemo zato dobro oba svijeta, dunjaluka i ahirata. Jazakumullahu khair, subhanakallahu wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ako ima nešto da je nejasno, možemo prozboriti, ako nema, moramo onda samo sprovoditi.